حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید. خدا اپنے ولیوں سے ہوتا ہے راضی، یہاں سب کو ملتی ہے سرفرازی، یہاں دل سے مانگو یہ گنجے شکر ہے خدا کے ولی ہے تمہیں قطب دین کا واسطہ، ہم پر دیا کر دو، حضرت خواجہ نظام الدین کا صدقہ ملے، حضرت خواجہ نظام الدین کا صدقہ ملے، ہم کو بھی صابر علاؤ الدین کا صدقہ ملے، ہم کو بھی صابر علاؤ الدین کا صدقہ ملے. تم ہو زاد الانبیاء، تمہیں قطب دین کا واسطہ، ہم پر دیا کر دو، پڑ گئی جس پر تمہاری ایک نظر بابا فرید، پڑ گئی جس پر تمہاری ایک نظر بابا فرید، بخش دی گئے رب تعالیٰ نے اسے راہ نوید، بخش دی گئے رب تعالیٰ نے اسے راہ نوید. تم ہو زاد الانبیاء، تمہیں قطب دین کا واسطہ، ہم پر دیا کر دو، ہوں تمہارے در کا بابا میں بھی ایک ادنا غلام، ہوں تمہارے در کا بابا میں بھی ایک ادنا غلام، ہے تمہارے نام کا بابا وظیفہ صبح و شام، ہے تمہارے نام کا بابا وظیفہ صبح و شام. تم ہو زاد الانبیاء، فرید بابا فرید، ہے قطب دین کا واسطہ ہم پر دیا کر دو چرچے جہاں میں ہر طرف اے تمہارے نام کے چرچے جہاں میں ہر طرف عارفان حق نے پایا بابا تم سے ہی شرف عارفان حق نے پایا بابا تم سے ہی شرف تم ہو زود الانبیاء تمہیں قطب دین کا واسطہ ہم پر دیا کر دو ہے تمہاری دید کی امین کو بھی آرزو ہے تمہاری دید کی امین کو بھی آرزو کر دو اپنی دید سے امین کو بھی سرخرو کر دو اپنی دید سے امین کو بھی سرخرو تم ہو زود الانبیاء تمہیں قطب دین کا واسطہ ہم پر دیا کر دو میرے بابا فرید میرے بابا فرید میرے بابا فرید بابا فرید